تاسو وایي چې خیزه به یو دوه کلمې نور هم ورسره زیاتې کړم. داسې دی چې دوی وویل چې مثال لپاره ویل په جرمني کې زیات ترکان دي. مونږ کوشش کړی دی چې هغه ترکان بېرته لاړ شي، یو فن ورته جوړ کړی دی چې هغوی هم نوي تجارتونه او نوي صنعت دا شیان خپل په ترکیې کې شروع کړي او بېرته دې لاړ شي. لیکن متاسفانه دا دومره موافق پروګرام نو او نه دی، ډېر مشکل دی چې دا خلک سړی بېرته هغه کړي. تر یو حده پورې کار کړی لیکن عظمي صورت سره کار نه دی کړی. نو تک دې مهاجرو د دوی له نقطې نظر نه دومره غره. دوم دا فکر کوي چې بهتره به دا وي چې هر څومره امکان لري چې د مهاجرین چې دي په همدغه پاکستان او په دا سرحداتو کې اوسي، ولې چې او دلته کار شی زده کوي زده دي کوي او دا شی د ځان سره بېرته ویسي. او درېیمه خبره یې دا وه چې یو مرکزي حکومت د افغانستان کې یا هېڅ چیرې وایي دې لپاره مثبت نه دی چې واقعي انکشاف مخکې لاړ شي. انکشاف وایي باید د محلي سطحې باندې وي، یعنې فیصلې انکشافي موضوعاتو کې یا خپل هماغه اعماري موضوعاتو کې په محلي سطحو باندې باید وشي. هر څومره چې محلي حکومتونه تقویه کېږي او محلي کارونه مخکې ځي، هماغومره انکشاف د اقتصادي په هماغې ترتیب زیاتېږي. هر څومره چې مرکزي حکومت بیا زیاتره رول لري و امکان لري چې ونشي کړی چې همدغه کار مخکې ویسي، نو دې لپاره دا فکر کوي چې د افغانستان په چوکاټ کې که امکان لري د محلي مؤسسات تقویه شي، وړې پروژې تقویه شي. دا رقم Thank you very much. Could I perhaps say one? I forgot to say one thing. Okay, one sentence, all right. Why is it? Yeah, what jumla bala laram si da wai? Of course, I want to just stress that I personally, I feel obliged to support African refugees in Germany for 25 years. It's not a problem. We have founded in Germany for African research center together with Afghans. Afghans are the leading supporting this is quite clear. But what I'm afraid of is that Afghan intellectuals and professionals are getting discouraged by the internal strifes of Mujahideen, and that they are settling for this reason in foreign countries. This is my anxiety. وای چې زه خپله دلچسپي ده د افغانستان د مهاجرو په ویسه کې ډېره لرم، او چنانچه مصروف مې هم په دې کې چې افغانانو سره یو ځای په همدغه موضوعاتو کې تتبو تدقیق وکړو. لیکن وایي اکثرا اوس زموږ افغاني ورونه چې دي وایي دوی اوس ناامیده شوي غوندې دي چې مجاهدي جهادي ګروپو کې ډېر مخالفتونه دي، او د دې مخالفتو په اساس باندې دوی هم نشي کوی چې څه چې کومه لاره تعقیبه کړي او څه رقم خپل تدقیق مخکې ویسي، مطالعات خپله مخکې ویسي، او څنګه کومک وکړی شي. یو ناامیدي دې خلکو ته پیدا شوې ده، دا دوی ته یو مشکل دی. نو دوم سوال شوی و له دوی نه دی، مستر اینګ مولی نه. Thank you for your question. You are quite right to mention that we are fighting the same enemy. You are fighting against the Russian, we are fighting against the Vietnamese. Both are communists. But I think we have the same forces in our struggle. You have a strong belief on God, and we have also strong belief on our religion. After 12 years of fighting militarily, now it happened that in Cambodia, all the factions, including the Vietnamese and the superpowers, agree that we must stop Jews military mean to fight each other. We have to go to the people for the election. The reason why there are some arrangement allowing the formation of the Supreme National Council and also the UN Interim Administration. These two bodies are set up just to supervise the election. You know that actually we are a military front. That is why our organization has the name the Khmer People National Liberation Front. But when the time comes that we have to compete each other by idea, we have to transform our front to a political party. This reason why I have mentioned this morning that we have to set up a new party. This new party is based on our idea of preserving the traditional values in Cambodia also. That means we will organize our party following our traditional ideology. That means this ideology will based on Buddhism, democracy, and liberalism. When we talk about Buddhism, it does not mean that we prevent other religion to be in Cambodia in the future. No. Buddhism in our idea is just some rule of conduct in the living in the life of the Cambodian people. For this party, we have to until now we are a front. We gather the people from different category, from different social class. But later, we plan to organize, when the ceasefire comes, we plan to organize a congress inside Cambodia. Then we will invite all our people in every district and also the people from outside the country to join to define the line of the party and also the rule of the party, how the party would function in the later. This is the idea why we have to create a new party in Cambodia. Thank you. Thank you very much. هلته یو پوښتنه له دوی نه شوې وه چې تاسو وای یعنې که ترجمه کوئ خو ترجمه یې کوئ از سوال شما تشکر ما و شما دشمن مشترک داریم و او دشمن مشترک عبارت از کمونیست هاست برازی که هم ویتنام و هم شوروی هر دویش کمونیست است شما به خداوند عز و جل ایمان دارین و ما به مذهب خود و فکر عمومی به این است که باید در کمبودیا هم انتخابات صورت بگیره تحت نظارت ملل متحد و یک سازمان دیگر هم گفتن او یک چی انتقالی یک اداره انتقالی است که از طرف ملل متحد یک اداره ده که تحت اداره یا قیمیت ملل متحد انتخابات در کمبودیا صورت بگیره البته کوشش ایست که یک سلسله ریفورم ها هم در جریان مبارزات ما یک سلسله ریفورم ها هم به سطح احزاب و هم واقع شوه یعنی به یک سیستم چندین حزبی ارتقا پیدا کنه بر علاوه ما کوشش داریم تا یک آیدیالوژی ملی را که اساس آن بر روی دموکراسی اشتراک همگانی و آزادی استوار باشه به وجود بیاریم بودیزم بله پلورالیسم بودایی و همچنان اول بودایی باز باز دموکراسی باز بله مذهب رجعت دوباره به مذهب بودایی هم دی شامل است و دیگه ای که ما من حیث اعضای حزبی که از اون نمایندگی میکنیم کوشش میکنیم در سطح ولسوالی ها و قریجات اینطور ادارات و کانگرس های را به وجود بیاریم یا کانگره های را به وجود بیاریم که اونا اهداف حزب ما را در اونجا تأمین کنند. یا اول شوید چه دوی ویل بیره چه دوی مخی ویلی بود چه من غاری چه یا نوی پارتی جوره کن یا نوی حزب جوره کن سوال تنه شوی و چه چنگه در نوی حزب اگه ولی در حزبون خوید در روزه دوی ویل بیره چه وز فعلا ایمون حزبون طول جنگی حزبونه دی یعنی سیاسی حزبونه ندی وز جنگی دی لیکن مون دا مجبور یو چه لجنگ حالت نه دی صلح حالت اصول حالت باندې بدل کو سیاسی احزاب ترې جوړ نو دای مقصد خپل چې دلته ناست یم پایست وزیر د حکومت د عبوري دلته ناست نه یم بلکې زه دلته خپل دیو شخص پایست ناست یم د شخص پایست ریاست دې مجلس مې منلی دی نو چنانچې همدغسې فیمون په منځ کې فیصله هم همدغه وه نو په اصل مطلب باندې چې که تاسو پوښتنه کوئ چې آیا مونږ ته به کومه ورځ همدغه موقع پیدا شي دی که نو مختلف نظریات دي هغه نما یعنی ما شخصي نظر که غواړئ هغه یو شی دی لیکن که ما ویل چې د حکومت نظر خو زه نه شم در کوی د دې لپاره د حکومت نمایندګي دلته نه ښه څوک غواړي چې دې سوال ته که جواب ووایي په دې که جواب میخوای وکړې په این سوال شما میګین به نظر ما جواب برادر فکر کنم واضح و روشن است قضیه در حالت فعلی هنوز بقایای تجاوز در افغانستان موجود است هنوز به اندازه کافی دلایلی از نظر شرعی و قانونی موجود است که باید جهاد ما ادامه پیدا کند وضعیت کمبوجیا یک وضعیتی است که اونا از نظر حتی مذهبیشان این مسئولیت ندارند ما همون فتوا و همون دلایل اولیه که جهاد شروع کردیم هنوز همون دلایل موجود است و این مسئولیت شرعی ماست تا زمانی که فتنه در افغانستان موجود است سر فرد افغان جهاد فرض است خصوصا چی باشه ای که تجاوز عملا موجود است نجیب دست نشانده روس از هر نگاه حمایت میشه و به نظر ما دعا دنیا در این زمینه یگانه رایش است که جهاد مردم افغانستان تا پیروزی هدفشان حمایت کنند. و ایت سوالایی که جهاد در شرایط فعلی مورد سوال قرار بده مشروع نیست و باید تمام مؤسسات و مراکز جهادی و افغانی باید این نکته همیشه در نظر بگیرند. همیشه سوال مطرح شدن حل سیاسی در شرایط فعلی از نظر افغان‌ها در هیچ محفلی جهادی مطرح نشده به نام حل سیاسی موضوعی. منتها تفاهمات روی حل قضیه افغانستان اگر روس‌ها، موضوعی همه مجاهدین واضح و معلوم است که اگر روس‌ها آماده باشند که از حمایتشان از رژیم کابل و از ادامه تجاوزشان بگذرند، با مجاهدین و با مردم افغانستان و واقعیتهایش بپذیرند، با هم بشینند، این خوب‌ترین راهش است. ولی قرار از این باشه که ما دشمن را بپذیریم، چرا حل سیاسی همیشه بین دو طرف است. ما و شما یک طرف من متجاوزین هستن، یک طرف ملت افغانستان مبارزه داره. اگر حل سیاسی هدفتان از حل مشکلات داخلی مردم افغانستان خصوصا مجاهدین باشه که در شرایط فعلی مراکزی هست، فعالیت‌های موجود هست و یقینا همه در جریان هستن و یگانه راهشم تفاهم و وحدت این نیروهاست. هیچ نیروی بیرونی، هیچ تقاضای بیرونی نمیتونه این مشکل ما را حل کنه، ولو از طریق ملل متحد باشه، ولو از طریق هر کسی که باشه، باید در راه وحدت و همکاری و مکانیزمی که ما ملت افغانستان در شرایط فعلی متحد بسازه راهنمایی کنه خوب است. اگر حل سیاسی هدفتان حل سیاسی ما بین گروه هاست، این معقول سوال. و اگر حل سیاسی ما بین مجاهدین و نجیب باشه، به نظر من در شرایط فعلی مشروع نیست. برای تمام موضوعات یعنی وحدت لازم است، یعنی شما مثال آوردم یا شما وحدت لازم است. جنابی اصلا سه پیشتر گفتن که یاد وزن نفری یک شورا دارم شورایشان همیتا در یک منظر است که تا مستقیم هم پیسلا ایزیان ملد متعید یا تایی بگیم و یا رد میکنن و یا برشان دانوهای سازی دیم. آیا برای وحدت ما، برای جهاد ما، برای از این کارای ما وحدت لازم است، یعنی در بین تنظیم ها، در بین مجاهدی، در بین همین طبقه که مثلا همین دنامی که مثلا بشتر همیشه یک سایبی که چکاره این همین شکایت چی که در در خیال همین وحدت لازم هست این نیست. آمیر برمی عرض ما این نیج است. دنامی ما دنامی اصلا سر که همین سوال کردم که چون می در از کار است به این جلدی مجلس دنامی رئیس است و در این یاد مثلا در وفت و گوریام می مزارت کار از این با پوری چه هم استفاده می کنید که آیا یک بومیدواری جزوی هست که برای زمین آن مادر یادت خود برسید؟ یعنی یک سوالی ما بودم. زه خو همیشه امیدوارم خوش یعنی زه خپل فکر کوم چې بل اخره به همدغه خلک همدغه مونږ تاسو د ټول بو سره یو وخت ان شاء الله سره کینو همدغه سي شورا چې دوی جوړ کړی دا مونږ به هم جوړ کړو کومل متحد په کې رول ولن لري کول لري ا بعدي خبره ده لیکن ان شاء الله چې ورځ مونږ همدغه جهادي قواوی کټول نوی یعنی اکثریت سره لدا کسان چې داخل د افغانستان کې دي قومندانان قومي مشران دا خو بیا باندې چې اکثرا کسان دي دغه یو ورځ به ان شاء الله سره یو ځای شو هماغه رقم یو سیاسي ساختمان رو مین ته راولو ان شاء الله چې جواب دی د افغانستان د ملت د ارزوګانو او د هغې او ان شاء الله صلح او سلام افغانستان ته راولو. لیکن دا امیدواری ده دا اوس درته نشم ویلی چې اوس کوم قدم ته مونږ رسېدلی یو لیکن هما دور نما ما په نظر خو مثبت ده انشاءالله چې هغه پیدا شي همدا انجینیر صاحب ابراهیم یو دوه ملاحظات لري نو چون همسایه مې ده او څنګ ته مې ناست نو مجبور یم چې ورته هغه وخت ورکړم. I have two observations. One was from Dr. Sigrist in his speech, that is an analysis and study about the Afghan society and Afghan tribes. I'd just like to remind him that he should consider, especially for building of institution in future Afghanistan is the ideological identity is very important. You should consider in this point that in future Afghanistan, the traditional identities only are not enough. This is one thing. The other point, observation that I want to mention for the record is the word that Sardar Afandi said was mentioned in his speech was the word of warlord for the Mujahideen, which is not fair for Mujahideen who fought for peace and for liberation and for their ideology. Warlord, from my understanding, is for those using usually, for those who love war for themselves. So they are not warlords, they are Mujahideen. The other observation I have from Mr. Tigay in his speech, he was saying that there are fighting going on for the power. This is not the understanding of most of the people in Afghanistan. The war in Afghanistan is a jihad against the aggression, and some of difficulties and differences are exist between the people of Afghanistan. That is natural, it exists everywhere. If we have frustrated from prolonging of the jihad, that does not mean that the Mujahideen are fighting for the power. They should continue to fulfill their job and their faith. Thank you very much. ملاحظه ما از سخنگوی اول دکتر سگریتی بود که اینا در تحلیلشان در رابطه با جامعه افغانستان روی مسائل سنتی مردم افغانستان بیشتر تکیه میکردن، ولی برشان یادآوری کردیم که بخاطر بازسازی مراکزی و افغانستان مؤسساتش، موضوع هویت فکری مردم افغانستان خیلی مهم است که بعد از این در تحلیلشان در رابطه با شناختشان با افغانها موضوع ایدئولوژی مردم افغانستان را بیشتر در نظر بگیرن. به خاطر از این تنها موضوعات سنتی دیگران داراستن، ولی بسیار کارهایی کردن که افغانستان را به تباهی کشاندن. دیگه ملاحظه ما از سردار صاحب افندی بود که اینا گفتن برداشتی شما از این درست نبوده. وارلارد است که در انگلیسی اکثرا با کسایی یاد میشه که اونا همونطور طبیعتا جنگ میخوان و قهرمان های جنگ هستن، میخوان همون منطقه شون رو به زور نگاه کنن و کدام هدفی خاصی در رابطه با جنگ ندارن. ما مجاهدین نباید به نام وارلارد یاد کنیم، اونا مجاهدین هدف دارن، ایدئولوژی دارن، به خاطر آوردن یک تمدن و هم تمدن اسلامی است به جای تمدن جاهلی مبارزه میکنن. ملاحظه سوم از آقای تگی بود که اینا در افغانستان مراحل به مراحل تمام نتیجه گیریشان از به نام کشمکش ها و جنگ قدرت یاد کردن، که ما هم در اینجا ملاحظه دارم که در تمام مراحل این هفت مسئله درست نیست. در افغانستان مردم افغانستان جهاد میکنن و جهاد یک مفهوم مقدس است و به خاطر یک هدف مقدس روان است، به خاطر قدرت نیست. همیشه رسیدن به قدرت سیاسی نتیجه هر جنگ و جهاد است و این حق مسلم مجاهدین است که باید به قدرت برسند. تشکر. Thank you. Any all those these were just comments, but do you want to make a statement about it? دوی خپل جوابونه هر څوک چې وګوري په دې درې کسو کې کا جواب وایي، ولې دا صرف تبصره وه، لیکن هغه دوی غواړي چې هغه بعد دې نه چې دا جوابونه یې ورکړل، بیا نو بیا به همدا مجلس رخصت کړو د دې لپاره چې د مانځه وخت هم دی اوس هغه نو خو خلک هم ستړي شوي دي، لیکن نه دوی غوښتو چې خپله جواب ووایي. You wanted to say something? I didn't say that traditional identity is enough, personally. But I explained the force, the strong force of resistance by traditional identity. This I was saying. And I said, of course, Afghanistan needs some kind of modern education system. But at the same time, you must must know that the modern education system is in a deep crisis on the whole world. So it is very difficult to make a choice. And instead of destroying traditions, we should try to combine as far as possible. And concerning rural development and rural reconstruction, the experience worldwide has been that the above imposition of modernizing agriculture, for instance, in the most cases has been a failure, at least for the peasants, perhaps not for the multinationals. That means my proposal would be to use much more actively the already existing or re-established traditional structures of segmentary societies, for instance, in order to adopt development projects. This is my... دوی هم دومره ویل چې ما مقصد دا نه و چې ووایم چې عنعنه تنه کافي ده، لیکن یو قوي شی ده او د افغانستان په چوکاټ کې د یو رول لوبولی ده، باید دا سړی ومني. او دوم بیا د تعلیم پیسې کې ویل چې تعلیم خو مالدار، یعنی جدید تعلیم باید راشي، لیکن چون جدید تعلیماتو که اوس په دنیا که اکثر ځایو کې مشکلات هم شته، دا هم سړی باید مد نظر ونیسي چې دا عنعنې سره او دین سره او دو سره رابطه ولري. او درېیم هغه د انکشاف دهات پیسې کې یا محلي انکشافات له نقطې نظر نه ویل چې هلته نو البته عنعنه رول لوبوي، هغه عنعنوي سیستمونه چې دي له هغې نه باید استفاده وشي. د دې مقصد دا نه ده چې همه کافي ده، مالدار په هغې باندې باید بهتریم راشي او هغه هم وشي، لیکن یعنې بالکل که مد نظر یې سړی ونیسي دا هم صحیح کار دی. ښه، نو اوس ښه تږی صاحب یو دوه کلمه غږیږي او بیا چون ما نه سوال نه دی څه وایي، سوال ځواب نه وایم، او فقط غواړم د توضیح دپاره یوه خبره وکړم. څه چې ما نه ویلي هغه باید په ما پورې ونه تپل شي. ما نه دي ویلي چې د بحرونو نه آخوا خلک چې ناست دي دوی ته جهاد کې سهم نه دی اخیستی، دوی مشران نه دي، دوی لویان نه دي، دوی قابل قدر نه دي. اما ما په خپله داسې کسان هلته لیدلي دي د پخوانیو مامورینو په سویه، نه د پخوانیو د صلاحیت او دولت د مشرانو په سویه، چې دوی دا خبره کړې ده چې قمندانان او غازیان په سیاست نه پوهېږي مګر په جنګ پوهېږي، او زه دې برخه کې شاهدان هم لرم. ما یو ارتل دوم عرض به دا دی چې ما وویلي چې دلته خارجي قدرتونه خپل ګټه د افغانستان په جنگ کې لري، او که هر وخت دوی ته خدای دغه رحم په زړه کې واچاو چې دوی خپل ګټه د افغانستان په سوله او ثبات کې ولټوي، زموږ کار به یو څه اسانه شي. اما دلته چا وویلي چې ځینې مشران شته چې هغو ته زه امیرترین احترام لرم، هغو کولی شي د افغانستان په مسله کې سهم واخلي، خارجیان یې نه پرېږدي. دا خبره سل په سلو کې تاییدوم، ما دا خبره نه ده کړې چې هغو سهم نه دي اخیستی. پوټینشلي داسې کسان شته، بالقوه داسې کسان شته چې د افغانستان په جهاد کې د بهر نه او دننه سهم واخلي، مګر بالقوه اوس وضع داسې ده چې فیصله هغه څوک کولی شي چې په جنګ کې دی، او بیا هغه قدرتونه چې جنگ اور ته لمن وهي. د انجینیر صاحب فرموده یې چې وویلې چې دوی وویلې چې د قدرت دپاره مجادله نه ده، دا جهاد دی. ما مطلب دا یوازې مجاهدین نه و، زه وایم چې نجیب د قدرت د ساتلو دپاره هم ځان وزني او هم افغانستان. دغسې چې د روسانو د راتګ نه مخکې د سیاسي ډلو ترمنځ جګړه روانه وه، دغسې چې په افغانستان کې د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې یو اسلامي حکومت و، هلته د مختلفو سیاسي ډلو ترمنځ جګړه مجادله روانه و هغه فقط او فقط د سیاسي قدرت لپاره او اوس هم اولین قدم د هر جمعیت داده سیاسي قدرت ترلاسه کړي او کني خپل محلي قدرت وساتي او کدا نوی زه هیڅ دلیل نه وینم چې جمعیت اسلامي د حزب اسلامي برازیل د ترین قومندانان وزنی او حزب اسلامي دي د جمعیت اسلامي برازیل د ترین قومندانان وزنی تړلی دي د نجیب په مقابل کې کودتا وکي او نجیب د ورک له وطن وشړي دا سپیره او سپیره د قدرت خبره ده.